To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. PKW przepytuje kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z nowymi przepisami ma zostać wybrany do 2 marca. Polska wśród krajów o największej zachorowalności na grypę. Przychodnie oblężone. Nie zawsze wszystkich pacjentów uda nam się danego dnia przyjąć. Tuż przed unijnym szczytem premier Belgii wydaje kolację. Wśród zaproszonych gości Mateusz Morawiecki. Państwowa Komisja Wyborcza rozmawia z kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Trzy osoby przedstawił w poniedziałek szef MSWiA Joachim Brudziński. Są to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot. Członkowie PKW pytają kandydatów m.in. o znajomość kodeksu wyborczego oraz o ich doświadczenie i dokonania zawodowe. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego nowy szef KBW ma zostać powołany przez PKW do 2 marca spośród trzech kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA. Jeden z kandydatów, Paweł Szrot, obecny wiceszef kancelarii premiera, uważa, że mimo powiązań z partią rządzącą zapewni rzetelność przebiegu wyborów. Moje doświadczenie zawodowe jest takie, a nie inne, to niczego nie ukrywałem, natomiast oczywiście nie jestem ani członkiem partii. Jeśli komisja zdecyduje się powierzyć mi te zadania, będę unikał jakiejkolwiek działalności politycznej. Moja osobista uczciwość gwarantuje, że nie będę tutaj preferował żadnej ze stron. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów PKW niezwłocznie poinformuje o tym ministra, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta. Jeśli żaden z kandydatów na szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy osobę na to stanowisko powoła minister spraw wewnętrznych i administracji. Kadencja szefa KBW trwać będzie 7 lat. PKW będzie mogła go odwołać przed upływem kadencji w uzgodnieniu z szefem MSWiA. Karol Dermoros, Polskie Radio. Już prawie 3 miliony zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w tym sezonie w Polsce. Jak informują specjaliści, jesteśmy wśród krajów o największej zachorowalności. Do połowy lutego ponad 8,5 tysiąca chorych wymagało hospitalizacji. 4 osoby zmarły z powodu grypy i jej powikłań. Oblężone są m.in. przychodnie w województwie warmińsko-mazurskim. I według danych sanepidu w regionie choruje na grypę około 5 tysięcy osób. Jak mówi olsztyńska lekarka Joanna Michałowska-Bartecka, w przychodni, w której pracuje, kolejki są od rana do wieczora. Nie zawsze wszystkich pacjentów uda nam się danego dnia przyjąć. No głównie są to infekcje przeziębieniowe, ale też typowa grypa, czyli gorączka bardzo wysoka do 39 stopni, suchy kaszel, no i bóle w klatce piersiowej. To starsi pacjenci raczej? Pacjenci pracujący, czyli ci w wieku od 30 powiedzmy sobie do 60. W Polsce najwięcej zachorowań na grypę jest zwykle w lutym i marcu. Specjaliści przewidują, że jeśli liczba zachorowań będzie się nadal utrzymywać, to ten sezon może się okazać rekordowy. Do piątku trwa tydzień pomocy poszkodowanym przestępstwem. W kilkuset punktach na terenie całego kraju można zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej czy uzyskać pomoc psychologiczną. Chętnych do skorzystania nie brakuje, bo nie każdy wie, co robić, gdy padnie się na przykład ofiarą oszusta. Żeby nie moja córka i pomoc jej kolegi, to bym nie wiedziała. Z jakimi kategoriami problemów tutaj ludzie się pojawiają? Od bardzo poważnych problemów. Jakub Tic z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Związanych z przestępczością gospodarczą, czy też przestępczością białych kołnierzyków, po zagadnienia związane z przestępczością zwykłą, taką kryminalną, a też się zdarzają osoby, które szukają pomocy, gdyż są ofiarami przemocy domowej. Od 10 lat chyba jestem ofiarą przemocy domowej, no i nie wiem, co mam zrobić. Te osoby są bardziej zagubione prawnie, czy bardziej zagubione psychologicznie? To zależy. Asystent sędziego Anna Gospodarowicz. W przypadku przemocy w rodzinie najbardziej jest potrzebna pomoc psychologiczna. W takich przypadkach, kiedy osoba już zdecyduje się na zgłoszenie przestępstwa, potrzebuje pomocy w dalszych krokach podejmowanych w prokuraturach, na policji, czy dalej przed sądami. Informacje, gdzie szukać najbliższego bezpłatnego punktu pomocy, można znaleźć na stronach resortu sprawiedliwości czy prokuratur. Polski premier wśród unijnych przywódców zaproszonych na kolację przez szefa belgijskiego rządu. Mateusz Morawiecki będzie jednym z 10 gości spotkania poprzedzającego nieformalny szczyt Unii poświęcony kolejnemu budżetowi wspólnoty. Belgijscy dyplomaci potwierdzili polskiemu radiu, że przyjadą także przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Irlandii, Słowacji, Bułgarii i Finlandii. Belgijscy dyplomaci mówią, że premier Charles Michel chciałby na spotkaniu reprezentowany był każdy region Unii, wschód, zachód, południe i północ Europy. Przedstawicielami naszego regionu, czyli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, są premierzy Polski i Słowacji. Wspólna kolacja odbędzie się dzień przed nieformalnym unijnym szczytem w Brukseli, poświęconym nowemu budżetowi wspólnoty po 2020 roku oraz zmianom w funkcjonowaniu europejskich instytucji. Belgowie spodziewają się, że to właśnie przyszły budżet Unii będzie jednym z głównych tematów kolacji konsultacji z udziałem przywódców 10 krajów. Od pewnego czasu europejskie rządy prowadzą konsultacje w sprawie przyszłych wydatków, ale oficjalnie negocjacje rozpoczną się z chwilą opublikowania przez Komisję Europejską projektu budżetu, co ma nastąpić 2 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Mroźna noc przed nami. Termometry pokażą na ogół od minus 8 do minus 3, a zimniej na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, tam od minus 12 do minus 8. W górach i na wybrzeżu słaby śnieg. Jutro słońce zaświeci na południu i nad morzem. Lokalnie od czasu do czasu spadnie śnieg. Będzie od minus 6 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Marian! Co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Andrzej. Barbara. Paweł. Dominika. Tomek. Beata. Oni już skorzystali z naszej oferty. Jeśli jeszcze nie mieliśmy okazji udzielić Ci kredytu, to w Crédit Agricole Bank Polska S.A. chcielibyśmy przywitać Cię ofertą powitalnego kredytu gotówkowego do 3000 zł do roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%, czyli spłacasz dokładnie tyle, ile pożyczasz. Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. Oferta powitalna ważna do 31 marca. Szczegóły w placówkach banku i na www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. facing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Pamiętam ten dzień, to był jeden z dni, kiedy rzuca się plecak przyniesiony prosto ze szkoły gdzieś w kąt, siada się przed telewizorem. To brzmi dobrze, proszę mi wierzyć, mówimy o czasach 20 lat temu i zasiada się przed telewizorem właśnie, by pooglądać najświeższe teledyski i dowiedzieć się czegoś o muzyce, bo wtedy 20 lat temu i tak czegoś o muzyce się dowiadywaliśmy. I właśnie wtedy, tego zimowego dnia, po raz pierwszy w niemieckiej telewizji Viva, chociaż pamiętam, że polska premiera teledysku była kilka godzin później w Teleekspresie. Zobaczyłam po raz pierwszy teledysk do tej piosenki Frozen Madonny. Dziś na początek magazynku. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry. I tak dzisiaj będziemy między innymi wspominać, ponieważ jutro to zdanie będzie w 100% aktualne, ale tak, właśnie mija 20 lat, odkąd ukazała się niezapomniana płyta Ray of Light Madonny i to jest album, do którego jeszcze dziś w magazynku wrócimy. Dziś od samego rana na moich mediach społecznościowych mnóstwo wspomnień, a także łapania się za głowę, że to już 20 lat, bo tak, to już 20 lat. Zachęcam, jestem i na Facebooku i oczywiście można pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Kto ma wspomnienia związane z płytą Ray of Light Madonny, proszę koniecznie dziś dać mi znać. Ale obok wspomnień dziś w magazynku także teraźniejszość, a także wybieganie w przyszłość, tak jak w przypadku naszej dzisiejszej piosenki dnia. Pan Tillman piosenką Mr. Tillman zapowiada nowy czwarty album Father John Misty. Tillman, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. Guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well. He seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. This is just my vibe. No need to walk around. No, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie. They're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. Don't need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman odgraża się, że będzie co rok wydawał nową płytę i na razie sprawy wydają się być prawdziwe, ponieważ w kwietniu ukazał się jego album Pure Comedy, a późną wiosną ukaże się kolejna płyta Father John Misty, którą zwiastuje to nagranie Mr. Tillman. Kto wsłuchał się w tekst, może już domyślać się, jaka to będzie płyta i o czym to będzie płyta. Tak bywa, że po sukcesie przychodzi moment łobuzerski, a potem przychodzi czas płacenia za to wszystko rachunków. Teraz aktualnie jest czas właśnie spłacania ich, natomiast czas łobuzerski został zarejestrowany w piosenkach, które wypełnią nową płytę Father John Misty. I przy tej okazji przypominam, że w czerwcu wystąpi w Warszawie i pewnie będzie okazja, by tych nowych piosenek posłuchać, bo jeśli dobrze pamiętam, słyszałam niektóre z nich już na koncercie w kwietniu zeszłego roku, bo już wtedy część tego nowego materiału powstała. Zanim wspominanie roku 1998, jeszcze tegoroczna wiosna. W maju ukaże się nowy album Courtney Barnett. Nameless, Faceless to jest tytuł tej piosenki i to jest jednocześnie pierwszy singiel z albumu Tell Me How You Really Feel. To będzie nowa płyta Courtney Barnett, która ukazuje się w maju. Dziś w magazynku dwie płyty tygodnia, bo dwie płyty tygodnia w tym tygodniu w programie trzecim. Oto pierwsza z nich, Wiedza o społeczeństwie, nowy album Laoche 71335, 71335. Mamy te płyty dla Państwa, jeśli macie na nie ochotę, wystarczy wysłać SMS, w nim imię, nazwisko i dane adresowe. 71335. Laoche. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. ciało nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Oh. Zaczęlibyśmy nie żyć za świat, nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Nowe płyty Laocze, nasze płyty tygodnia dla pani Marty i dla pana Marcina. Gratulujemy. Dziękuję za wszystkie listy i wspomnienia, które spływają w temacie Ray of Light, płyty Madonny, która jutro będzie obchodzić płyta 20 urodziny. No tak, to jeszcze niektórzy z państwa mieli ten album na kasetach. Tak jest, takie były czasy. Za chwilę przejdziemy do cytowania tych wspomnień. Za wszystkie już dziękuję i proszę o kolejne anna.gacek@polskieradio.pl. Ale zanim 20 lat temu, to tu i teraz. Przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych tego rocznych, już tak chyba powoli można mówić, płyt. Make Way for Love, drugi album Madlona Williamsa. Party boy, everybody loves you while they do. You really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. Let the party drive up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry, boy, but you can party at the bottom of the sea. Don't wanna give the game away. Pary grant jest ty. Party boy, I don't like you. I don't even know, you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'll find it, boy. And you can party at the bottom of the party, boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'll find it, boy. And you can party at the bottom of the sea. Marlon Williams, Party Boy z płyty Make Way for Love, a tych piosenek na żywo będzie można posłuchać na tegorocznym OFF Festiwalu. Przy okazji OFFa zapraszam już na najbliższy poniedziałkowy Aksamit, w nim Artur Rojek i kolejne OFF festiwalowe ogłoszenia. A teraz w magazynku 15.31 wracamy do wspomnień. Jest rok 1998, jest luty, ukazuje się Ray of Light, siódma duża studyjna płyta Madonny. Podkreślam, że duża i studyjna, ponieważ to kobieta, która nie próżnuje i nawet kiedy nie ukazywały się kolejne pozycje w jej dyskografii, grała w filmach, wydawała składanki, na te składanki nagrywała premierowe piosenki, nie dała o sobie zapomnieć i nawet ciąża nie spowodowała, że zwolniła tempa. Ten rok 97-98, kiedy powstawała ta płyta, kiedy ukazała się na rynku, to był już czas nowej Madonny, ale z drugiej strony, który raz wtedy mówiono to zdanie, że to jest nowa Madonna. Słynęła z tego, że z każdą kolejną płytą zmieniała się, wymyślała się na nowo, by zaskakiwać, by pozostawać królową muzyki pop, tą najważniejszą, tą rozdającą karty, dyktującą warunki. Ale przyszedł czas, kiedy przeszarżowała z płytą Erotica w 1992 roku, z tą nadzwyczajnie wyzywającą, dla wielu wulgarną książką Seks, wypełnioną erotycznymi fotografiami. I okazało się, że nie, to nie jest tak, że Madonna wszystkie kroki stawia we właściwym kierunku. Później przyszła nieco chłodniej przyjęta płyta Bedtime Stories i to chyba był moment, kiedy ten geniusz marketingowy pomyślał, okej, coś trzeba zrobić inaczej. Przyszła rola w filmie Evita, przyszły lekcje śpiewu, udowodnienie, że to jest nie tylko sex appeal i piękne teledyski, ale też i warsztat. W tym wszystkim pojawiły się także nowe propozycje muzyczne, bo składanka Something to Remember to była kompilacja jej najpiękniejszych ballad i tam także pojawiły się nowe kompozycje, które pokazały bardziej dojrzałe oblicze Madonny. No i wreszcie ciąża, upragniona, wyczekana, ukochana córeczka Lola. No i wtedy już ta prawdziwa, wielka odmiana i chociaż były próby i pierwsze podejścia, aby płyta Ray of Light powstawała w sprawdzonym teamie współpracowników i z tymi, którzy pisali dla niej piosenki na poprzednie płyty, okazało się, że nie, że nie da się zaprzeczyć temu, że ta czterdziestka, w którą wkraczała w 98 roku, to naprawdę jest nowy rozdział jej życia. Stąd wkroczył producent William Orbit i stąd pojawiły się nowe, świeże brzmienia, które, jak piszecie Państwo w listach, świeżo brzmią do dziś. Nothing really matters. Nothing Really Matters, jeden z singli promujących Ray of Light, płytę Madonny, której 20 urodziny obchodzimy dziś w magazynku. Ta płyta miała początkowo być zatytułowana Mantra, a wśród wielu, wielu historii, które towarzyszą powstawaniu tego albumu, jedną z moich ulubionych jest ta, kiedy Madonna, nie pierwszy zresztą raz, spotkała się z fotografem Mario Testino, by stworzyć zdjęcia okładkowe i całą kampanię promocyjną tej płyty. Madonna nauczona od wielu lat tego, że jest szefem wszędzie i zawsze, i Testino, który nauczony od wielu lat tego, że jest szefem na swoich sesjach fotograficznych, spotkali się. No i lekko to wszystko nie poszło. Madonna w pewnym momencie stwierdziła, że jest już zmęczona i znudzona, i jeśli taki wielki mistrz nie jest jeszcze zadowolony ze zdjęć, to znaczy, że coś jest z mistrzem nie tak, a nie z nią. Ale Testino nie pozwolił sobie na to, żeby diwa zeszła z planu i powiedział: o nie, ty nigdzie nie idziesz, ciągle jeszcze nie mamy tego zdjęcia, wracaj mi tutaj i pozuj porządnie, bo ciągle tego nie mamy. I jak pokazała historia, zdjęcie, które w końcu znalazło się na okładce płyty Ray of Light, to jest zdjęcie, które powstało już po tym akcie buntu ze strony Madonny, także Testino miał tutaj rację. Jeśli chodzi o Państwa wspomnienia, za wszystkie bardzo dziękuję. Pani Ania na przykład pisze: nigdy nie zapomnę podróży z chórem akademickim Politechniki Lubelskiej na wyspę Rodos. Pierwszy raz w życiu płynęłam wtedy pięknym greckim promem, a na ogromnym telebimie w sali tanecznej emitowano wtedy piękny teledysk Madonny Frozen. Zawsze, kiedy słucham tej piosenki, ożywają te wspaniałe wspomnienia. Pani Iwona z kolei wspomina, że Frozen pierwszy raz usłyszała w sobotni poranek dzięki panu Markowi. Domyślam się, że panu Markowi, którego na przykład jutro w tonacji będzie można zapytać, czy pamięta, kiedy po raz pierwszy usłyszał albo odtworzył piosenkę Frozen. I pani Iwona dodaje, że pamięta, że nie było albumu i kupiła sobie singiel, jedyny singiel, jaki kiedykolwiek kupiła. To też jest wspomnienie, które do mnie wróciło. Kiedyś było tak, że kiedy nawet pragnęło się kupić jakąś płytę, to jeszcze wcale nie znaczyło, że w dniu, w którym się ukazała, ona już na pewno w sklepie płytowym będzie. Ja miałam podobnie też w 98 roku z płytą Adore Smashing Pumpkins, po którą pobiegłam w dniu, w którym miała się ukazać, tylko po to, by odnaleźć jeden smutny singiel z piosenką Ava Adore, i to musiało mi przez dobrych kilka dni wystarczyć za cały nowy album Smashing Pumpkins. Oczywiście mnóstwo wspomnień młodości, mnóstwo wspomnień kaset, także taśm wideo i nagrywania w ten sposób teledysków z Vivy, która zdaje się wtedy u nas już górowała nad MTV. Oczywiście nagrywanie piosenek z radia. No i oczywiście te niezapomniane utwory singlowe, które po latach przywołują najwięcej wspomnień. Jeśli chodzi już o moją prywatną preferencję, zawsze numerem jeden jest ta piosenka, która całość otwiera. Substitute for love, my substitute for Drowned World, Substitute for Love. Tak rozpoczyna się płyta Ray of Light, niezapomniany album Madonny. Poczytałam sobie dzisiaj jej cover story dla magazynu Vanity Fair, też wydane w lutym 1998 roku, też ze zdjęciami Mario Testino, chociaż wykonanymi specjalnie na potrzeby tej okładkowej sesji w magazynie. I przypomniały mi się wywiady z Madonną sprzed kilku lat wcześniej, czyli z 92, 4, 5 roku. Jaka z nich już biła samotność kogoś, kto osiągnął wszystko poza szczęściem. I bardzo dobrze czytało się ten wywiad kilka lat później, właśnie połączony z promocją płyty Ray of Light, kiedy nagle pojawił się ten upragniony spokój. A ze wszystkim tym, co było wcześniej, Madonna rozliczała się chyba najpiękniej właśnie w piosence, której przed chwilą słuchaliśmy. Carry me, who didn't have land, to the river to wash off my hands, all the hot blood, the sweat and the sand, any rock. Guns will be left, I'm sucking in terror and bereft of a coffin bearers. już prawie na do usłyszenia w dzisiejszym magazynku z pożegnalnej płyty zespołu Wild Beasts, albumu, na którym nagrali swoje ulubione piosenki ze swojej dyskografii w nowych wersjach i to właśnie odświeżone wydanie utworu Hooting and Howling. Dziękuję za wszystkie listy dziś, za wszystkie wspomnienia, było ich mnóstwo. Pan Adam napisał: Ray of Light na Walkmanie, w słuchawkach, na wycieczkach rowerowych przez góry stołowe. Płyta znakomicie koresponduje z majestatem i kojącym działaniem przyrody. Oczywiście to moja ulubiona płyta Madonny. No właśnie, wymieniliśmy telewizje muzyczne, kasety magnetofonowe, a zapomnieliśmy o Walkmanach. Przecież tak się wtedy tej płyty Madonny słuchało. A jeśli chodzi o płyty, to jeszcze jedna płyta dziś w magazynku. Płyta istotna, bo to nasza płyta tygodnia. 71335, 71335. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny płyty Maleo Reggae Rockers, Panny Sprawiedliwe. To był magazynek. Dziękujemy. Martwych mężczyzn, dzieci, kobiety pozamykali się na wszystkie zamki, odgradzali się ciszy murami, stając się swymi cieniami. Yeah.